5. Renatu se Orobejlovi nikdy nepodařilo náležitě vykrmit. Byla střídmá, ukázněná v jídle i pití a ve vaření se příliš nevyznala. Přestože měřila téměř 170 cm, nevážila nikdy víc než 50 kg. Přátelé Orobejlovi často vytýkali, že tloustne a spravuje se na úkor své utiskované a podvyživené manželky. Nyní tedy byla Renata vdovou a černé šaty jí překvapivě slušely. Vypadala v nich důstojně a vznešeně. Právě přinesla z města balíček smutečných oznámení a jedno z nich podala otci. Svatopluk ujec štítivě převzal parte a začal je zkoumat. Pche. Zasyčel v zápětí. Význačný spisovatel a dramatik. Neuvěřitelné, co vše lze beztrestně prohlásit a vytisknout. S odporem hodil oznámení na stůl a pokračoval. Význačný spisovatel je u mne Alois Jirásek. Nebo Jaroslav Vrchlický. Ti, kteří ukazovali národu jeho velikost a nepitvořili se jako kašpaři. Já sám jsem se o cosi podobného snažil, ale zůstal jsem nepochopen. Napsal jsem 11 historických románů a 9 dramat, z toho 6 veršovaných. Všechna díla byla poučná a vhodným způsobem doplňovala povinnou školní četbu. Přes veškerou snahu a píli jsem však zůstal přehlédnut. Jak by také ne? Povězte mi, kdo dnes sedí v redakcích nakladatelství. Jsou to přízemní cynikové a polovzdělaná individua, která si libují v trivialitách a lascivnostech. Pivní tlachy jsou jim bližší než heroická minulost vlastního národa. Proto se nelze divit, když se Orobejl stal úspěšným autorem, zatímco přede mnou takzvaní kulturní pracovníci utíkali a dávali se zapírat. Jednou jsem se ponížil tak, že jsem svého vykutáleného zetě požádal o pomoc. Víte, co mi řekl? Že jsem zapšklý grafoman, kterého by nikdo nečetl ani za trest. Ano, to o mě prohlásila ta literární nula, jejíž pokleslé vtipkování a vulgární tlachání otravuje vkus naší mladé generace. To je mi pěkný význačný spisovatel a dramatik. Až umřu já, bude na smutečním oznámení pouze to, že jsem byl učitelem ve výslužbě. To je mi nějaká spravedlnost. Svatopluk ujec učinil tragické gesto a opustil místnost, dávaje na vědomí své nejhlubší opovržení všem, kteří zůstali. Musíte otce omluvit, řekla Renata Orobejlová, ale není už naděje, že by se změnil. Je nešťastný a nenávidí jakýkoliv projev veselí. Snad je to i tím, že mu maminka utekla s operetním komikem a později sama účinkovala v podařeném kabaretu. Také se ho hluboce dotklo, když napsal hrdinskou epopej o Slovanech z doby knížete Sáma a v nakladatelství mu řekli, že by bylo možno dílo vydat po určitých úpravách jako humoristický román. Když jsem se pak já provdala za autora zábavné literatury, považoval to za útok proti své osobě. Po několikaletém nepřátelství se k nám sice nastěhoval, ale Jiří ho nikdy nepřijal na milost. To jsme pozorovali, přikývl vápenec. Jeho zášť je velice silná a po léta živená. Skoro to vypadá, že žít vedle takového člověka může být značné nebezpečné. Nesmíte to přeceňovat, mínila Renata, protože otec je mužem velikých gest, ale z činy byl odjakživa na štíru. V podstatě je velice bezbraný a Jiří ho tu snášel právě pro tuto vlastnost. Byli bychom rádi, řekl kapitán, kdybyste nám mohla věnovat alespoň pár minut. Jistě je to pro vás těžké, ale samozřejmě, souhlasila manželka význačného spisovatele a dramatika. Posadíme se v salonku a uvařím vám kávu. To je ostatně to jediné, co jsem v této domácnosti směla tu a tam udělat. Pochopitelně kromě úklidu a mytí nádobí. Vaření bylo doménou Jiřího a do jeho hájemství se nesměl nikdo vměšovat. Skvělý člověk. Poznamenal Kotásek. Jeho kuchařské knihy mají světovou úroveň.